физическият и божественият живот. 22-а лекция от общи окултен клас, държана от учителя, на 2 март 1932 година. София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Размишление. Тема за следния път. Всеки от вас да направи опит да се нарисува сам. Гледайте се в огледалото и се рисувайте. Интересно е да видите какво може да постигнете в това отношение. Всеки човек се нуждае от знанието на света. Не е достатъчно само да знаете, но да прилагате това знание. Знание без прилагане прави човека горд, значи гордостта е резултат на неизползвано, натрупано знание. Гордостта е обратен процес на смирението. Кога се смирява човек? Когато прилага знанието, което е придобил. Така той вижда какво може да направи и какво не може, и постепенно се смирява. Който живее само за себе си, не може да използва знанието си и го трупа като излишен баласт. Като живее за Бога, за ближния си и за себе си, човек идва до истинския живот и до възможностите, които са му дадени. На фигура първа имаме кръга А, С, Д, Б, който представлява истинския живот и възможностите, които са скрити в него. Възможностите показват какво може да направи човек. Центърът на кръга е точка или нула. Откъде идва нулата? От Индия. За нулата се казва, че е нищо и е по-малко от единицата, но въпреки това нулата съдържа сила, която увеличава и намалява числата. Ако пред единицата сложите нула, числото намалява. Ако след единицата сложите нула, числото се увеличава 10 пъти. Тая сила показва възможностите за човешкото развитие. Числата 700, 800 и 500 показват силата на нулата. Двете нули след седмицата, осмицата и петицата показват, че тия числа имат възможност да растат. Когато се говори за числата като количества, ние имаме предвид простата материя. Но когато се говори за числата като форми, които съдържат живи сили, ние имаме друго разбиране за тях. Това са живи форми, носители на енергии. Например, ако измерите дължината и ширината на човешката глава, ще видите, че тези числа са живи, имат възможност да растат. Обикновено дължината на главата е по-голяма от ширината й, това показва, че формата на човешката глава не е кръгла, а продълговата, т.е. елипсовидна. Дължината на човешкото тяло има отношение към интелигентността на човека и неговата сила. Високият човек, дългият нос, дългото ухо, дългите вежди показват, че човек е интелигентен. Дебелите вежди говорят повече за чувствеността му, отколкото за неговата интелигентност. Като се изучават веждите, трябва да се обръща внимание още и на дължината на космите, тяхното направление, както и на формата им. Дългите и тънки вежди, дългият и правилен нос също говорят за интелигентността на човека, която се определя още от широчината на ноздрите и тяхната форма. Отстрани на носа има 2-3 линии, които определят качеството на човешкия ум. В нищите животни носът е сраснат с горната челюст, а в човека той е отделен, свободен. Това показва, че умът в човека работи самостоятелно. Кръгът като геометрична форма крие в себе си зародиш на сили, които имат условия да растат и да се развиват. Някои математици твърдят, че в кръга се намират известни знаци, представени във вид на ъгли с противоположни посоки. Силите, които се отправят към върха на ъглите, постепенно изчезват, следователно тия сили са всякога по-малки от тези, които действат в края на ъглите. Човешкият нос има форма на ъгъл. Горе тесен, долу широк. Затова интелигентността и силата на човека зависят от долната част на носа. Горната, тясната страна на носа показва стремежа на човека. Тя е свързана с веждите. От голямо значение за човека е долната част на носа, неговите крилца. Те трябва да бъдат добре развити. Правилното развитие на носа се определя от човешките мисли и чувства. Колкото по-правилни и финни са те, толкова по-красиви са линиите на носа. Понякога тия линии се извиват като запетая, а понякога имат форма на еврейската буква Йод, която съдържа творчески сили в себе си. Според еврейската кабала, човек е създаден само от йотове, тясно свързани помежду си. Сега аз искам да ви обърна внимание върху живота като нещо невидимо, но реално. Той се изявява чрез движение, а интелигентността чрез светлина. Колкото по-голяма е светлината, толкова по-голяма е интелигентността. Където чувствата са по-развити, там материята има по-голяма гъстота. Силата на чувствата има отношение към страстите, затова казват силни чувства, силни страсти. Ако претеглите един човек със силни страсти, ще видите, че той тежи повече от интелигентния. Значи духовните хора са по-леки от материалистите. В бъдеще, когато искат да определят дали даден човек е духовен и до каква степен е духовен, ще го сложат на везни, да го претеглят и от теглото му ще определят неговата духовност. И тъй. Съществуват два вида хора – обикновени, т.е. материалисти, които боравят само с физическия свят, и духовни. Първите се интересуват само от външния живот, но не и от неговото вътрешно съдържание. Те гледат на животните и растенията като на глупави, прости същества, защото не проникват в тяхната същина и не се запитват, защо някои животни и растения са дълговечни. Има животни, които по отношение на дългия живот надминават човека. Това показва, че те знаят нещо повече от него за продължителността на живота. Сегашният човек едва достига до 120 години. За оправдание на своя кратък живот на Земята, хората казват, че това се дължи на интензивността му. Значи, интензивният живот отнема силите на човешкия организъм. От една страна, човек изразходва повече сили, отколкото трябва. А от друга страна, няма достатъчно храна, с която да уравновеси тия сили. Щом е така, не му остава друго, освен да напусне Земята преждевременно. Ще кажете, че така е определено да си замине по-рано. Според мен, определените неща са разумни. Ако намирате, че нещо е неразумно, а въпреки това става, това показва, че то не е определено да стане. Сега да се върнем към кръга, описан около квадрата ACDB. Този кръг е съставен от безброй малки величини, които излизат от центъра О, най-голямата величина, и отиват към окръжността. Центърът О е душата на разумната сила, която се изявява навън, или във вид на клончета, или във вид на силови линии. На същото основание човешката душа се намира в центъра на битието. От душата във вид на силови линии излизат всички органи на човешкото тяло. Според едни, душата се намира някъде под лъжичката. Според други, тя е в средата на слънчевия възел, наречен стомашен мозък. В стомашния мозък се намират ред ганглии, които образуват първичния мозък. Последният играе роля при храносмилането и кръвообращението. Там е мястото на симпатичната нервна система. Мозъчната нервна система със седалище главата регулира човешката мисъл. Значи в човека има две нервни системи – симпатична нервна система, чрез която се проявява душата, и мозъчна нервна система, чрез която се проявява духът или умът на човека. Корените на човека се намират в симпатичната нервна система, а клоните са пръснати по цялото тяло. Когато човек страда, обича или се радва, това се отразява на симпатичната нервна система. Когато мисли, това се отразява на мозъка, оттам на лицето. Лицето е акумулатор, който събира енергията от външния свят и я предава вътре в мозъка и вън от мозъка. Затова трябва да се обръща внимание на лицето като възприемател и предавател на енергии. по лицето се познава състоянието на човека. Достатъчно е да погледнеш очите, носа, устата, за да познаеш какво преживява. Човешкото лице представлява две пирамиди. Едната е с върха надолу, брадата на човека, на тая пирамида е поставен мозъкът. А основата на пирамидата са човешките скули, които дават ширина на лицето. Втората пирамида е с върха нагоре, човешкият нос. В мозъка на човека, т.е. в двете хемисфери, се крият неговите възможности, чрез които се проявява. Казваме проявен и непроявен човек или проявен и непроявен живот, т.е. добър и лош живот. Това се изразява с двата ъгъла на чертежа. Единият ъгъл е обърнат с върха надолу, а другият с върха нагоре. Първият ъгъл представлява грешният, падналия човек или човекът на чувствата. Вторият ъгъл с върха нагоре представлява добрия човек, т.е. доброто естество на човека. Двата ъгъла с върха нагоре и с върха надолу представляват доброто и лошото естество на човека. Когато се проявява лошото естество, той се обръща с главата надолу и тогава неговите стремежи се отправят към земята, към света. Вън от света за него не съществува нищо реално, той казва – реално е само онова, което съществува на земята. Какво има на небето, това не ме интересува. Обърне ли се ъгълът с върха нагоре, ние имаме пред себе си човек със стремеж към слънцето. Той е представител на мисълта, на светлината, на благородното и възвишеното в човека. Първият човек е старият, големият, с върха надолу. Праведният с върха нагоре е малкото дете, което сега се проявява. Понякога големия човек е недоволен от малкия и постоянно го кара да работи и да регулира дихателната система. Неправилното дишане внася утайки, наслоявания в човешкия организъм. Кога човек диша неправилно? Когато мисли и чувства неправилно. В този смисъл туберкулозата не е само външно органична болест, но тя има отношение към мислите и чувствата на човека. Изопачените мисли и чувства са условия за туберкулозата, те произвеждат отслабване на дробовете. Следователно, ако внесете в ума си прави и светли мисли, а в сърцето прави и благородни чувства, туберкулозата сама по себе си ще изчезне. Аз ще умра. Това е отрицателна мисъл. Не мога да търпя този човек. И това е отрицателна мисъл. Казвам, ще живееш и ще търпиш. Ще търпя, по неволя ще търпя. Това не е търпение. Силният те бие и ти търпиш. Това е търпение по необходимост. Но вътрешно скърцаш с зъби и се заканваш. И аз ще дойда на власт, ще ти покажа как се бие. Няма да се заканвате на хората, но ще търпите, както търпяха мъчениците за Христа. Те понасяха страданията с любов, и който вдигна ръка над тях, стана последовател на Христа. Ония, които ги гониха, приеха от тяхната любов и светлина и станаха християни. Не можеш да вдигнеш ръка върху един истински християнин или светия и да не приемеш неговите идеи. Достатъчно е само с пръст да го бутнеш, за да тръгнеш в неговия път. Достатъчно е да кажеш една лоша дума за праведния или за светията, за да попаднеш под неговата светлина. Докоснеш ли се до неговото хоро, не можеш вече да се освободиш, ти играеш както той играе. Сега аз искам да насоча ума ви към новата мисъл, да ви освободя от старите разбирания на миналото, които са разбирания на млекопитаещите, на рибите. Въпреки това човек си мисли, че стои много по-високо от животните, в едно отношение по-високо. Но в друго отношение те са разрешили някои въпроси по-добре от него. Например, птицата е разрешила семейните отношения по-добре от човека. Там и мъжката и женската птица са равноправни. Никъде жената не е така свободна, както женската птица. Като изучавате живота на млекопитаещите, там жената е рубиня. Тя носи целия товар на семейството, отглежда малките, а мъжът го няма никъде. Той се явява като гост, и оставя жената да носи всички последствия. Децата познават само майка си, бащата не се явява никакъв. Едва сега между млекопитаещите, специално между хората, бащата започва да се грижи за децата си и да поема тежестта на семейството. Като се намери пред големи мъчноти и той казва, не е лесно да станеш баща. Като живее на земята, човек ще стане и баща, и майка. Да станеш баща, това значи да сложиш край на своя егоизъм и да започнеш да се очовечаваш. Ако не станеш баща и майка, не можеш да се очовечиш. Младата мома и младият момък мислят само за себе си. Но щом се оженят и станат баща и майка, те започват да мислят и за децата си. Като неженени, те мислят по един начин, но щом се оженят, напускат своя егоизъм. Човек трябва да работи върху себе си, за да стане красив, да подобри чертите на лицето си. Малко хора имат красива уста. Красотата й се заключава в една особена извивка, която определя човешката интелигентност. Всъщност, интелигентността на човека се очертава на неговия нос. Затова той трябва да работи главно върху носа си. Той е магът на човешкото лице. Ако носът ви е правилен и добре развит, вие ще бъдете господари на себе си. Как може човек да работи върху носа си? Има ред методи за това, които трябва да се изучават. Ще работите, без да употребявате насилие върху себе си. Всяко насилие носи лоши последствия. Адам и Ева насилиха себе си, т.е. божественото начало в себе си, Бог им заповяда да не ядат от забраненото дърво, но те не го послушаха. Първо яде Ева и даде на Адам. Когато Бог запита Адам защо наруши заповедта му, Адам не обвини Ева, но каза, че тя е обмислила добре въпроса и след това предложила и на него. При въпроса защо яде от забранения плод, Ева побърза да обвини змията като виновница за станалото. Тогава Бог каза на жената, понеже излъга, ще поставя вражда между твоето семе и змията. Следователно днес не се борят мъжът и жената, но жената се бори със злото. Какво представлява жената? Тя е последното творение на Господа. Всяко последно творение е по-високо от предишните. Бог направи творенията, растенията и животните преди човека. Значи, човекът стои по-високо от тях. На същото основание Ева стои по-високо от Адам, т.е. жената стои по-високо от мъжа. Бог вдъхна на Адам жива душа, на Ева интелигентност. Значи жената представлява интелигентността. Когато се казва, че жената е само женствена, но не интелигентна, това не е право. Жената е по-интелигентна от мъжа. Той е нагоден повече да воюва, да се бори, силен е, но в него няма голяма философия. Казва, че мъжът е гениален, учен, философ. Помнете! Гений, велик човек не може да се роди от проста и глупава майка. Само интелигентната и умна майка може да роди гениален син или гениална дъщеря. Бащата може да е посредствен човек, но майката трябва да бъде умна и интелигентна. Това показва, че бащата по-мъчно от майката предава своята интелигентност на децата. Той може да я предаде само, ако и майката е интелигентна. Като се събере интелигентността и на двамата, ще се създаде нещо по-добро. И тъй. Знанието, интелигентността, произлизат от любовта. Мъдростта може да се прояви в човека дотолкова, доколкото неговата любов има за основа знанието и интелигентността. Тази любов наричаме просветена. Ако любовта ви не е просветена, нищо не можете да родите. Някои птици имат такива отношения помежду си, каквито хората още не познават. Например, когато мъжката и женската изпълнят задължението си към своите малки, те са вече свободни, Между тях няма никаква ревност, нито разпуснат живот. Някои птици като орела са еднобрачни, а други живеят задружно няколко години, после се напускат, орелът обаче се жени само един път. Това са вметнати мисли, които имат значение само за изясняване на някои въпроси. В това отношение женитбата, бракът, е възпитателно средство, което освобождава хората от крайния егоизъм, той втвърдява човека. Ако не се освободи от това втвърдяване, човек рискува да загуби живота си. Семейството налага на човека известни жертви, чрез които той изучава закона любов към Бога. Тази любов е център на всички възможности, на всеки живот. Това всеки може да опита. Като изучава себе си, човек вижда двете си естества. Едното е тихо и спокойно, а другото е постоянно недоволно и за всичко се гневи. Първото естество наричаме разумното начало в човека, а второто – неразумно начало. Между двете има тясна връзка. Когато видите, че човек бърза, гневи и се иска по-скоро да постигне нещо, да знаете, че в него действа неразумното начало. Разумното или божественото начало в него тихо му нашепва – не бързай толкова, не се сърди, почакай, и има време за тая работа. Не, искам по-скоро да я свърша. Най-после неразумното естество в човека вижда, че е на крив път, но тогава разумното естество мълчи. Защо боледувам? Пита неразумното естество. Разумното мълчи, нищо не му казва. Защо страдам? И на този въпрос не получава отговор. Разумното не отговаря на този въпрос, но тихо му нашепва. Ако ме слушаш, няма да страдаш. Ти искаш да станеш велик учен човек, но няма да успееш. Защо? Това са чужди желания, които са преплетени с твоите. Ти трябва да се научиш да отделяш твоето от чуждото и да даваш ход само на твоите мисли и желания. Искаш да бъдеш богат, велик човек, това е чуждо желание. Ти виждаш духовното богатство на някой човек и пожелаваш да станеш като него. И това е възможно, но методът е крив. Духовното богатство се постига по вътрешен духовен път, а ти искаш да го постигнеш по външен. Това е невъзможно. И тъй. Ако вървиш по стремежа на неразумното начало в себе си, сам се осъждаш на падение, на израждане и най-после на смърт. Изгубиш ли духовното в себе си, ти умираш. Много естествено. Щом изгубиш условията за своето развитие, ти умираш. Казват, че човек има две души – животинска и божествена. Докато страда, докато се бори, божествената душа присъства в него и той има условия да се развива. Но напусне ли го тя? С него всичко е свършено. Затова казваме, че човек има бъдеще, докато се стреми към божественото. Народът има бъдеще, докато всички хора се стремят към божественото. Ако всички проявят любовта си към Бога, тяхното бъдеще е осигурено. Стремят ли се към величие, към надмощие над божественото, те влизат в аномалиите на живота, които водят към греха. Прочетете пета глава от посланието на апостол Павел към галантяните, където са изброени 17 качества на греха и 9 плода на духа. Какво допринасят лошите качества и грехът на човека? Те развалят кръвообращението му, вследствие на което цветът на лицето се изгубва, очите потъмняват, носът се деформира. Ако човек върви ред поколение в лошия път, брадата му постепенно ляга надолу, както и в животните. Добрият и благороден човек се познава по това, че брадата му има една вдлъбнатина. Стане ли брадата равна и придобие ли форма на чуканче, тя се е деформирала вече. Живейте така, че всеки ден да придобивате нещо добро към линиите на лицето си, а не да се деформирате. Като наблюдавате устните на човека, виждате, че горната е по-развита от долната. Това е правилното положение. Такъв човек е повече активен, отколкото пасивен. Добре развита горна устна прави човека активен. Добре развита долна устна го прави пасивен. Активният човек лесно се сърди, но лесно му минава. Пасивният изглежда кротък, но отвътре бушува. Стремете се към хармонията в живота. Да изработите правилни, хармонични черти на лицето. Всяко трептение на хармоничното лице е като трептенията на светлината. Това лице е подобно на утринната зора. Както се увеличава утринната светлина, така се увеличава сиянието на лицето в хармоничния човек. Светлината на добрия и хармоничен човек постепенно се усилва, докато един ден и в него изгрее слънцето на живота. Всеки от вас трябва да знае дали в него взима надмощие божественото или човешкото. Ако божественото взима надмощие, и бедни да сте, няма да се безпокоите. Ако човешкото взима надмощие и богати да сте, постоянно ще се безпокоите да не се разболеете, да не изгубите богатството си. Нова философия е нужна на човека, която да измени неговата мисъл. Каква трябва да бъде мисълта на човека? Права, положителна, светла. Трябва да се вмъкваш в божественото съзнание и да критикуваш Бога. Казваш, защо Бог ме е създал такъв? Бог не те е създал такъв. Ако ти обичаш да пиеш, Бог ли е виновен за това? Ако си ял и пил, когато не трябва, ти си виновен за това. Имаш лоши навици, обичаш да критикуваш хората, виждаш погрешките им, ти си виновен за това. Какво са погрешките на хората? Извържения. Не се занимавай с тях. Мини и замини, без да им обръщаш внимание. Да изследваш една добродетел, това е в реда на нещата. Всяка добродетел е скъпоценен камък, който ползва човека. Закон е, докато се занимаваш с погрешките на хората, ти всякога ще страдаш. Те са зараза, от която не можеш да се освободиш. Христос казва, не съдете, за да не бъдете съдени. Това значи, не търсете погрешките на хората, за да не се заразите от тях. Несъзнателно човек възприема погрешките на хората, защото те са скачени съдове. Спреш ли вниманието си върху погрешката на своя ближен, тя непременно ще влезе в тебе. В това отношение и влюбването е опасно нещо. Когато двама души се влюбят един в друг, те започват да си приличат, защото между тях става обмяна. Затова е казано в писанието – лошите общества развалят добрите нрави. Влезеш ли в едно общество, добро или лошо, ти ще възприемеш нещо от него и ще измениш характера си. И тъй не може да има любов между хората, ако умът им не поеме ръководството на всяка работа. Ако умът не поеме работите на любовта, човек ще се обърка и не ще може да прояви любовта си правилно. Оне, който се е влюбил привидно във вас, не може да ръководи работите на любовта. Той има предвид вашето богатство, вашето обществено положение, така и вълкът обича. Вълкът има дълга муцуна, което показва, че е интелигентен, но той не е разумен. Още отдалеч той познава, коя овца е болна и коя здрава, от болната бяга, здравата напада, в край на кращата той плаща с живота си. Това се дължи на неговата неразумност. Как постъпват добрият и лошият човек? Лошият, като те види отдалеч, познава, може ли да те излъжи или не. Ако си религиозен, той започва да обещава, че лесно ще уреди работите ти, ако успее да вземе нещо от теб, повече не те търси. Че обещал да ти услужи, да свърши работата ти, не иска и да знае. Добрият човек в отношенията си с хората спазва следното правило. Пари на заем нито взима, нито дава. Ако имаш някаква нужда, ще ти помогне. Ако си гладен, ще те нахрани. Ако си беден пътник, ще ти плати пътя, но пари на заем на никого не дава. Той казва, ако искаш да ти е мир на главата, пари на заем на никого не давай. Сега аз ви говоря за живота, какъвто е в действителност. А не с неговите украшения и панделки. Ако харесвате панделките на живота, дръжте се за тях, но бъдете готови да се разочаровате. Не трябва да взимате пари на заем. Може да взимате пари на заем, ако разчитате на нещо. Честният човек предпочита да страда, отколкото да вземе пари на заем и да не може да ги върне. Ако може да ги върне, свободен е да взема. Така ще се благослови и заемодателят. Благословение е да имаш отношение с добър и честен човек. Аз изнасям въпроса за заема между другото, за да не се създават недоразумения между хората. Може да ме излъжат хората. Ако си излъган, ти печелиш. Страшно е за оня, който лъже. Той внася отрова в своя организъм, тази отрова се предава в кръвта на бъдещите поколения и те постепенно се израждат. Лошата мисъл е по-силна от материалната отрова. За да не трови организма си, човек трябва да държи в ума си божествени мисли. Чрез тях може да изпълнява Божията воля и така да осигури доброто бъдеще. Ти няма да живееш само един път на земята. Много животи те очакват. Като знаете това, не затваряйте очите си за своите погрешки, но ги изправяйте. Сегашните ви погрешки са неизбежни. Те се предават по наследство, но работете върху себе си, за да ги изправите. Правете опити, без да говорите за тях. Защо ще говориш на хората за онова, което сам не си опитал? Така каза учителят. Това още не е знание. Приложи знанието, опитай го и като получиш плод, тогава говори за него. Представете си, че някой от вас има лошо разположение, как ще си помогне. Сложете лявата ръка на очите да се допре до носа. После бавно, леко да мине край устата и да се свали долу. Така ще направите три пъти. След това прекарайте втория пръст на дясната ръка над носа пак три пъти. Като правите упражнението съзнателно, неразположението ще изчезне. И без това упражнение може, но ще преживееш голямо напрежение. Някой път човек е много напрегнат, до пръсване, не знае как да си помогне. Голямото напрежение се предизвиква от същества, които със своите отрицателни мисли нападат човека и го тормозят. Той прилича на бомба, която очаква най-малкото докосване, за да избухне. Голямо е напрежението на човека, когато го сполети някаква скръб. Тогава той стиска главата си, чупи ръцете си, движи се, но не може да си помогне. Добре е да стиска главата си, особено отзад, където е мястото на вълка. С това той иска да му каже: ти ме доведе до това положение. Не стискай главата си, но сложи пръста си на носа. Твой добър съветник и от него искай помощ. Илия, като чу гласа на Господа, закри лицето си, сложи пръста на носа си и започна да мисли. Господ говори вътрешно на ума на човека и му помага. Казва се на Илия, че вдигнал дрехата си и започнал да разговаря с Господа. Забелязано е, че когато мисли, човек слага леко ръката си на очите, без да ги натиска, така той се вглъбява в себе си и мисли право. Когато имате големи мъчнотии, правете упражнението, за да си помогнете. Може ли да си помогне и без упражнението? Знайте, че капиталът на физическия човек се определя от духовния свят. Всеки човек черпи енергия от духовния свят. Ако не е така, той не би могъл да живее на физическия, където постоянно го смучат. Ако човек не се кредитира от духовния свят, скоро време той ще бъде изсмукан и отровен. Казвам, не приливайте водата от едно шише в друго. Колкото и внимателно да я приливате, все ще излеете част от нея. Човек трябва да бъде извор. Има ли условия за това? Има условия. Изворът в човека е неговият ум. Докато той работи, чувствата постепенно се облагородяват. Умът е изворът. Сърцето е почвата, в която се посяват семената. Щом изворът блика и пои семената, Бог ще ги възрасти. Нека умът ви работи и възприема правата Божия мисъл, за да могат семената да растат и да се развиват правилно. Аз съм религиозен човек. Това нищо не значи. Аз мисля самостоятелно. И това нищо не значи. Аз имам право разбиране за нещата. И това нищо не значи. Кое е истинско знание? Представи си, че имаш много знания, но не знаеш как да ги приложиш. Не можеш да си помогнеш. Приближавам се към теб и ти прошепвам само три думи. Ти веднага ставаш от мястото си, свършваш започнатата работа. Това е истинското знание. Как можа толкова лесно да оправиш обърканите си сметки? Една комисия от 10 души отишла при един американски банкер да иска някаква сума на заем. Банкерът ги погледнал, замислил се и казал: нямам свободни суми, не мога да ви услужа, друг път елате. След малко една млада, красива мома отишла при същия банкер да иска пари. С влизането си още тя се усмихнала, поздравила вежливо и се отправила към банкера. Навела се до ухото му и тихо прошепнала само три думи. Веднага банкерът станал, отворил касата си и дал на момата 100 000 долара. Ще кажете, че момата е завъртяла ума на банкера? Не. Тя била умна. Знаела как да говори на хората, разполагала с вътрешна сила, която повдига духа на човека. Момата взела парите, поклонила се на банкера и си отишла. След 6 месеца се явила при него да върне взетата сума. Тя постъпила честно. Нямала никакво намерение да използва добротата на банкера. Едно от качествата на тая мома е, че има любов към Бога и правилно отношение към Него. Понякога вие се съмнявате в Господа и казвате, дали съществува Бог или не. Отговарям. Ако носът ви е на мястото си, Бог съществува. Ако не е на мястото си, не съществува. Носът е свидетелство за съществуването на Бога. Щом имате нос, Бог съществува. Един ден ще ви съдят защо? След като имате нос, отричате Господа за оправдание, ще кажете, ние не знаехме, че нашия нос доказва съществуването на Бога. Тогава носът и всички същества, свързани с него, ще отидат при Господа и ще кажат, ние говорихме на човека. Доказвахме му, че Бог съществува, но той не искаше да слуша. Какво се иска от човека? Вяра, която да не се колебае от никакви външни и вътрешни бури. Бъдете голям, здрав параход, който издържа и най-големите бури и вълнения, без да пострада. Вълните ще ви бият от всички страни, но щом имате вяра, ще излезете благополучно на спасителния бряг. При това положение няма сила в света, която може да ви погуби. Нищо не може да устои пред божественото начало в човека. Където е божественото, там е Бог. Където божественото отсъства, Бог не е там. Човешкото трябва да се подчини на божественото. Коя е основната мисъл на лекцията? Ние говорихме за физическия и за божествения живот. Следователно ще се спрем и върху физическия или проявения човек, и върху духовния или непроявения. Геометрично физическият човек представлява квадрат, а духовният кръг. Ако се опише или впише квадрат в кръга, той ще има само 4 допирни точки с окръжността. Тези допирни точки имат отношение към мислите, чувствата, постъпките и волевите действия на човека. Значи физическият човек има само 4 допирни точки с духовния. Щом се движи в физическия свят, физическият човек с него заедно се движат и допирните точки. Понеже физическият човек, квадратът, се движи около духовния кръга, той възприема неговата разумност. Един ден квадратът ще се отдели от кръга и ще остане само духовното в човека. Квадратът представлява два триъгълника, свързани помежду си с общ диагонал. Горният триъгълник означава човешкият ум, Квадратът има отношение към физическия и към духовния свят, затова хората строят къщите си на квадратни основи. Човек трябва да знае, коя част от къщата му е духовна и коя физическа. Квадратът, на който хората строят къщите си, трябва да има точно определени размери. Например, числото 13 е нещастно, особено за някои хора и народи. На едно голямо угощение били поканени 13 души. Това се случило в Англия. Поканените не се решавали да присъстват на угощението, но трима от тях поели всичката отговорност върху себе си. Те казали, ние сме готови да се борим с числото 13 и каквото нещастие стане, да дойде върху нашите глави. След няколко години и тримата свършили живота си с големи нещастия. Ако трима души се хвърлят от голяма височина в една пропаст, ще останат ли живи? Числото 13 е високо място, откъдето човек пада върху камъни. Той непременно ще пострада, затова трябва да вземе мерки да се спаси, ако не с друго, поне с парашут трябва да се спусне. Сега аз не искам да бъдете суеверни, да мислите, че и без знание може да се живее. Не е така. Незнанието е причина за големите нещастия в живота. Следователно, ще знаеш значението на числата, на дните и месеците през годината, за да се ползваш от знанието си. Разумният използва само тия часове, дни и месеци, които са полезни за него, а ония, които носят нещастие за човека, той прекарва в пост и молитва. И на вас казвам, като се натъкнете на някакво нещастие, молете се. Само Бог може да ви избави от нещастията. Ако те нападне един неприятел, моли се на Бога да смекчи сърцето му, да се освободиш от него. Някъде в горите на България върлувала една разбойническа банда, която нападала пътниците и ги убирала. Един ден през гората минавал един добър, благочестив човек. Той знал, че може да срещне разбойниците, започнал да се моли. Господи, на те поповавам. Готов съм каквото имам да го дам на разбойниците. Едва изрекал тия думи, насреща му излязъл главатарят на бандата, който се спрял с намерение да го обере. Пътникът му казал, приятелю, имам в джоба си 10 лева. Вземи ги и си върви със здраве. Главатарят се замислил и му казал, човече, бъди свободен. Такива като теб не обираме. Какво значи това? Ето една божествена постъпка. Когато изпълняваш Божията воля, ти ще минеш през най-големи разбойници, без да те пипнат. И разбойниците слушат Господа, те знаят, че животът им е в ръцете му. Той казва на главатаря, ще пуснеш този човек да се върви, няма да го обираш. Трябва ли богатите да се обират? Разбойниците имат ум, имат сърце и воля, трябва да мислят какво правят. Ако не изпълняват Божията воля, ще носят отговорност за делата си. Казвам, който има вяра и упование в Господа, той страда по-малко и страданията му са осмислени. Прилагайте вярата в живота си, за да имате опитности, чрез които да измените характера си, да преустроите организма си. Ако не можете да направите това, никакво знание нямате. Една от задачите ви е да подобрите външните условия на вашия живот. Вие очаквате животът ви да се подобри сам по себе си. Помнете, управенето на света зависи от Бога и от вас. Това е една от трудните задачи, тя не може да се реши изведнъж. От 8000 години Бог работи усилено върху душите на хората, но те още упорстват. Има нещо упорито, твърдо в човека, което не се подава лесно на влияние. Но пробуди ли се божественото в него, той лесно се изправя. Има една сила, която може лесно да въздейства на човека – любовта. Затова се казва, че любовта ще спаси човечеството. Няма ли любов между хората, безпредметно е да им се говори, че не живеят добре. Видиш ли, че някой е неразположен, не го питай защо е неразположен, но му помогни как. Потърси причината за неразположението му и ако е гладен, нахрани го. Ако е бос, купи му обувки. Ако е укъсан, купи му дрехи. Ако е обесърчен, кажи му няколко благи думи и ще го насърчиш. Ако искаш да помогнеш на човека, трябва да му дадеш нещо материално. Духовният свят се грижи и за материалните нужди на хората. И Бог има предвид техните материални нужди. Той дава благата на хората и той ги взима. Ако някой иска да има дете, Бог му дава. Престане ли да изпълнява Божията воля, Бог му взима детето. Човек трябва да разбере, че всички блага идват от Бога. Затова е казано, Бог дава, Бог взима. Докато е на земята, човек се нуждае от материални блага. Ако слуша Бога, той ще има всичко необходимо. Ако не го слуша, ще му се отнеме всичко, което му е дадено, той ще остане сам като куковица. Не е лошо да бъдеш куковица. Тя има вяра не само в себе си, но и в другите птици, снася яйцата си в чуждите гнезда и вярва, че ще излюпят яйцата й. Ако куковицата вярва в другите птици, колко повече вие трябва да вярвате в себе си, че като снесете яйцата си в своите гнезда, ще ги излюпите? Обаче начинът, по който куковицата живее, е стар. Вие не трябва да вървите по стария път, да очаквате на другите да мътят вашите яйца. Днес, ако някой види куковиче яйце в гнездото си, веднага го изхвърля навън, с други думи казано, щом разбере лошото намерение на някого, той го счита за куковиче яйце и го слага настрани. Ето защо започнете една работа, сами трябва да я свършите, да не я оставите на други да я вършат. Време е нужно за тая работа и с това ще се съобразите. Какво трябва да прави оня, който идва от топлите страни? Ще отиде на север, ще хвърли тънките дрехи и ще облече дебели топли дрехи. Ако отиде от север на юг, трябва да хвърли дебелите и да облече тънки леки дрехи. Всеки трябва да знае от коя посока идва, на къде отива и да се съобрази със съответните условия. Някой казва, аз иду от Бога. Щом идеш от Бога, ти слизаш на земята, където са нужни топли дрехи и здрава къща. При това няма да проповядваш, че живееш за Бога. Щом напуснеш земята и тръгнеш за небето, при Бога ще облечеш тънки дрехи и ще разказваш какво си работил на земята. Сега вие се събирате около мен, слушате ме с цел да изработите нови правилни отношения помежду си. Като работите върху себе си, пазете се да не изпаднете в положението на старите хора, които виждат погрешките на своите ближни, без да са в състояние да им помогнат. Изучавайте себе си и изправяйте своите погрешки. Не виждайте погрешките на другите хора. Защо? Задачата ви е да изправите себе си. Ако се занимавате с чуждите погрешки, сами ще се спънете. Не сме светии още. Не сте светии, но сте кандидати за светии. Не сте ангели, но сте кандидати за ангели. Не сте гении, но сте кандидати за гении. Един ден ще постигнете всичко това, но сега сте само кандидати. Как ще постигнем това? По пътя на любовта. Така са работили пророците и светиите, така е работил и Христос. Всички са минали през известни опитности и вие трябва да минете през техните опитности да придобиете известно знание. Днес ядете същия хляб, който и Христос е ял, и с който е нахранил хиляден народ, но вие не можете да увеличите този хляб. Защо? Не знаете законите, с които Христос е работил. Пророк Даниил се помолил и Господ затвори устата на лъвовете. Ако някой от вас влезе в ров с лъвове, ще излезе ли жив? Тримата момци влязоха с молитва в огнената пещ. Ангел Господен слезе между тях и те излязоха живи от нея. Ако някой влезе в огнената пещ, ще излезе ли жив оттам? Бог ще ни избави. И това е възможно. но трябва да знаете как да се молите. Трябва да гледате реално на нещата. Днес повечето хора живеят в относителната реалност и мислят, че всичко знаят. Като говорят за Господа, мислят, че и Него познават. Те гледат на Господа като на човек и лесно се разколебават във вярата си. Ако Бог не отговори на молитвата им, те започват да му се сърдят. Не се сърдете на Господа, Той не е като вас. Бог нищо не ни дължи, дал ни е всичко даром. От нас се иска работа. Да благодарим за всичко, което ни е дадено, и да го обработим. Казано е в писанието, верният в малкото е верен и в многото. Време е вече да насочите ума си към истинското положително знание, а не към това, което възгордява. Истинското знание повдига, облагородява и спасява човека. Бъдете готови за жертвата, която се иска от вас. Ще учите, ще придобивате знания и ще прилагате закона на жертвата. От вас се иска да живеете добре. Каквото правите, всичко да бъде по свобода, а не чрез насилие. Дишаш, защото е необходим. Отваряш очите си, за да приемеш светлина. Това са естествени процеси. Така трябва да работите върху себе си. Естествено и по свобода. Това изисква новия живот, който няма нищо общо с стария. Какво си бил в миналото? Не е важно. Какво си днес и какво ще си в бъдеще? Това е важно. Старото е отживяло времето си. Ново трябва да градим с нова чиста материя. Едва сега започва новият градеж с нов материал. Откъде ще дойдат новите работници? Когато всеки се прояви такъв, за какъвто е роден, той е нов работник. Аз зная следното. Всички сте добри, но не знаете как да проявите добротата си. Всички сте умни, но не знаете как да проявите своята разумност. Всички сте силни, но не знаете как да проявите силата си. Това е най-лесното. Достатъчно е да завъртите ключа, за да дойде светлината. Каква мъчнотия има в затварянето на очите? Каква мъчнотия има в отварянето им? Каква мъчнотия има в затварянето и отварянето на устата? Каква мъчнотия има в правото мислене? Хвани леко носа си, повдигни погледа си нагоре и ще възприемеш една светла мисъл. Дойде ли ти една хубава мисъл, сподели я с Господа. Не си я изказал както трябва, не се безпокой. Друг път ще се изкажеш по-добре. Кажи сам на себе си. Аз съм прогресивен човек. Днес мога да свърша само една работа, утре ще свърша две. Две работи. Днес имам 10 лева, готов съм да ги дам. Утре ще имам 20 лева и тях ще дам. Когато спечеля 100 лева, и тях ще дам. Готов съм на всякакви жертви. Тайна молитва. 22-ра лекция от учителя, държана на 2 март 1932 година, София, Изгрев.